mândruțu-cuce, dacă n-ar fi mândrini, mai mândruță-cuce. Doamne, bine ar mai fi, mai mândruță-cuce, dacă n-ar fi mândrini, mai mândruță-cuce. Dacă n-ar fi mândrini, mai mândruță-cuce, banii nu i-aș cheltui, mai mândruță-cuce. Dacă n-ar fi mândrini, mai mândruță-cuce, nu mi-aș perce mințeni, mai mândruță-cuce. Mai mândruță-cuce, ele nor mânca nerocu, mai mândruță-cuce. Mândrii ardele focu, mai mândruță-cuce, ele nor mânca nerocu, mai mândruță-cuce. Am avut, nu am avut, mai mândruță-cuce, le-am dat tot ce s-o putut, mai mândruță-cuce. Am avut, nu am avut, mai mândruță-cuce, le-am dat tot ce s-o putut, mai mândruță-cuce. Mândruță-cuce, ca să-mi ies păcacile, măi odată, cuce, ca să-mi uiți și mândrile. Măi mândruță-cuce, ca să-mi ies păcacile, măi odată, cuce, ca să-mi uiți și mândrile. Să pui lacăce pe mine, mai mândruță-cuce, tot cu acilii mai bine, mai mândruță-cuce. Să pui la tăce pe mine, mai mândruță-cuce, tot cu acilii mai bine, mai mândruță-cuce. Lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, că prea mult mornă și dușmanii. Lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, că trei zile beu și cheltui banii. Lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, că prea mult mornă și dușmanii. Lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, și nu-mi beau că-mi place băutura. Lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, vreo dușmanilor să le-ați tu pura. Lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, și nu beau că-mi place băutura. Lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, vreo dușmanilor să le-ați tu pura. Lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai. Că prea mult s-or folosi de mine. Lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, de la nimeni n-am văzut un bine. Lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, că prea mult s-or folosi de mine. Lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, de la nimeni n-am văzut un bine. Lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, că pe cine ai ajutat o viață. Lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, nu-ți mai zice nici bună dimineață. Lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, că